أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. دې ځنه بل نام ذکر کوي لکه څنګه چې خلاصه کې تاسو ته تیر شوي دي. او دا دې ځنه څلورو آیاتونو پورې واقعات د استخلاف د آدم علیه السلام ذکر کیږي، او دا واقعات د خلافت د آدم علیه السلام قرآن کریم کې صرف دا یو ځل راغلي ده دلته. او ربط مخکې سره دا دی چې اول د انسان دنیا کې ژوند د هغې ذکر وشو، بیا دا هغه د ابقا لپاره ځمکې کې د ساتلو لپاره د ځمکې څیزونه ذکر کړل، اوس د دې اشیاونه د فیدو حاصلولو لپاره د انسان خلافت ذکر کوي دلته. دارنګې د ابتدا د صورت نه عظمت د قرآن کریم ذکر کړل، بیا مقصد د قرآن هم ذکر شو، نو اوس د تنفیذ د دې مقصد لپاره مسله د خلافت ذکر کوي. داسې ووایه چې مخکې دوه انعامات ذکر شو دپاره د اثبات د توحید، نو ذکر کوي درېم انعام چې هغه استخلاف او تعلیم د اسماء او د آدم علیه السلام ته دا احسان دی د الله طرف نه د هغه په ټول اولاد باندې، او دې نږدې سره هم ربط ویلی شي چې هو بکل شین علیم. چې مخکې ذکر شو اوس د نفی د شرک فی العلم دپاره حال د ملائکو د ابلیس او آدم علیه السلام ذکر کوي چې وګوره د هغې دپاره علم بکل شین او که نه. وإذ قال ربك للملائكة کله چې وویل ستا رب ملائکو ته، وإذ قال دا خو د عطف دپاره ادې مقام کې دا ټکي ذکر کوي اذ یا اذا، عربی کې دا د توقیت او ظرفیت دپاره راځي. او دوره ده چې اذ ماضی کې استعمالیږي او اذا په مضارع کې استعمالیږي، اکثر د یو بل په ځای راځي. قرآن کریم کې اکثر قصو کې واقعاتو کې لفظ د اذ ذکر کوي لکه دې مقام کې هم، نو دا ظرف دی او ظرف لخوا مخا متعلق پکاري کنه. نو بعضې کسان داسې وو لکه ابو عبیده یا بعضې معالم التنزیل والا الفرائے بغوی چې هغې وي لفظ د اذ په دې مقام کې چې ذکر کیږي دا مقحم دی، مقحم معنی دا زیاتی دی، څه معنی یې نشته، لیکن علماء په دې رد کړو چې دا خبره صحیح نه ده. قرآن کې ټکې دی او دا هغې معنی نه، زجاج او نحاس وغیرہ پرې رد کړو. نو خلاصه دا چې ردې لپاره متعلق پکار دی ظرف دی که نه. نو اکثرو بیا وایي دا متعلق د دې محذوف دی کلام کې مقدر دی. اذکر لفظ معنی اذکر یاد کا کله چې وویل تارب، او کلمه د اذ سره د رستو نه ظرف دی، دا مفعول فی شو. نو بیا که سوال لاغی چې مفعول به نشته په کلام کې او فعل متعدی دی، ناغی وی مطلب د دې اذکر صحیح چې اذکر الواقعات اذ قالها، یاد کوا واقعه کله چې وویل تارب، دا تعبیر دی گئی بیا یاد کوا واقعه. او چا ویلو چې کلمه د اذ په دې مقام کې منسلخ ده د معنا د ظرفیت نه، او په ځای د مفعول به په خپل راغلی ده نه حاجت د تقدیر دشته نه. او چا وی چې دا اذ مذکور په کلام کې رستو سره لګی چې اتجعلو، معنا کله چې ملائکو دا خبره وکړه نو الله اذ قال ربک، اصح خبره په دې مقام کې دا ده چې دا اذ ذکر کیږي د قصو په اول کې د تنبیه دپاره او قطع نظری د تعلق د دې متعلق نه. بس داسې لنډ تعبیر وکړه، کله چې ستا رب وویل، کله چې وویل ستا رب وی قال الله اوه، ل الله وینا او کلام صفت ازلی قدیم دی. تعبیر قران کریم کې کله داغه نه په لفظ د قول سره کیږي، او دا شامل هم لفظ ته هم معنا تا نسبت د قال الله ته په قران کې یو شپې ته زل راغلی دی، او قلنا لفظ تلری زل راغلی دی. کله چې ویل ستار رب او رب ذکر ذکر کو چې دلالت کوي چې مسله د استخلاف داغه تعلق د ربوبیت سره دی. چا ته وی للملائکه، ملائکه ته وی، ملائک د دا مفرد ذکر دی دیار لزلہ و تصنیات وزلہ او جمع راضی دری ہو یا زلہ او داتی په دې مقام کې ملائکتو کې داتی شي راضی قال رب کر الملائکتی نچاویلو چې داتی دا اصل کې د پاره د تانیث د جمع ده او چاله نه د مبالغه د پاره ده ملائک دا د ملک جمع ده او چاوی دا د اولوکنه ماخوذ د رسالت ته وي چاوی د ملک نه ماخوذ د قوت ته وي بار صورت ملائک جمع راضی د ملک کل چوویل سارب ملائکو تا اینی جائلن فی الارض خلیفہ یقیناً زو پیدا کون کے ام پزمکہ کی خلیفہ لرا جائلن جائل پا مانا دا خلق سر دے مقام کے ذکر من مانا کو چیزا پیدا کون کے ما لیکن خلق کے او جائل کے فرق شتا جائل حفظ ہے کی ذکر کی گی چیزا صفتی مانا پا کے موجود ہے او خلق اکثر صرف انشاء کی ذکر کی گی دلته معنا وصفی د خلافت ذکر ده کنه ذکر وی جائل یقینا ز پیدا کوونکی ما فل ارض پزمک کی او مراد دینه ټول ازمک ده دی یو حیثیت تخصیص نشتا او نه داغه لپاره دلیل نشتا او په دې کې اشاره چې انسان په اسمان کې سکونت نشي کوله بلکې پزمک کی الله د لپاره د جن اسباب پیدا کړی د سکونت لپاره ذکر فل ارض ازمک کی به پیدا کوم او اوسې بم پزمک کی جون بیتول پزمکا کی پیدا کی گی پا پزمکا کی عمری پا پزمکا کی جائلن پی لرزی پیدا کون کے پزمکا کی خلیفہ خلیفہ لرا خلیفہ دا دیتا وزن فعیلہ ہوئی مزدر کل خلافن خلافن خلافتن رازی رست راتلو رستو کے دو دبل پزے قائمے دو او دا معنی سور عراف کی اوصل دو سلوی اخیدہ چکل موسیٰ علیہ السلام فل رور دوے چیز خروانی ما اللہ حکم کرے چی تورات درکو ملتا با چلو باسم نقال موسیٰ لیخیه حارون اخلفنی فی قومی موسیٰ علیہ السلام فلور حارون تووے چی زمان خلیفہ شا زمان پا قوم کی دارنگی یوصل پنزوس کے بے سمان خلفتمونی من بعدی نرست یوصل نحش بیتا کے فخلف من بعدهم خلفن دارنگی سورہ مریم نح پنزوس کے فخلف من بعدهم خلفن یا سورہ زخرف شپیتم آیات کے ولو نشا لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون مشہور لغوی دے سمعانی ہوتوئی اغوی خلیف او خلیفہ دوارا پا یو مانا رازی او داتی پا کرا تانیس نہیں دا دا مبالغی دا پاری لکا علامتون کے چتے دا مبالغی دا پارا دا دانا چکنے مونس دے او جمع دا خلیف خلفا رازی لکا سورہ آراف نہ شپیتا کے وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ یا سلور او یا کی رستو وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ یا سورہ نمل گوش پیتا کہ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ او چاوی جمع دا خلیف دا خلائف راضی بیا دا خلیف جمع خلفاء راضی و دا خلیفة جمع خلائف راضی لکا سورہ نام یو سل پیندش پیتا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ یا سورہ یونس سوار لسکے ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ او دارنگی دریو یا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ یا فاطر کی راضی ہو کم سلویخ کہ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ آیاتو نٹول لابن کا دا وزن فعیل خلیفہ اکثر مبنی للفائل لذی کل کل مبنی للمفعول لذی ندلت مراد دا خلیفہ نخو آدم علیہ السلام دے دا خو یقینی دا عبداللہ ابن عباس عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہما روایات پر دے باپ کے صحیح موجود ہو او اللہ جل شانو داغه په حق کی ہوئی چې زه پیدا کوم کې ام خلیفہ پزمکا کې دا خلیفہ نه مراد دا اکثر مفسرین کولی دا آدم علیہ السلام دے او داغه اولاد تعبیر داغه په دی وصف کې لیکن کلا چې پلار ولا ذکر کو نکي ذکر کو نو حاجت اولاد تفات نه شکنه او د دې وجه نه داوود علیہ السلام ته خلیفہ ویلی دی لکه سورہ سواد کې براش شپږی شیات کې چې یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض او بیا د دې خلافت وعده د ایمان والا سره مشه او سورې نو 1552 کې او معنا د خلیفہ مشهوره معنا ده معنا خلیفہ د الله د طرف نه په جاری کولو د احکام او د اوامرو او نواهی او داغو او په جاری کولو د حدود شرعیه او داغو د اقامت د دین داغ کې او دا معنا دا غزه کې مو چې کوم دې کې داوود علیه السلام ته نا جعلنا ک خلیفۃ فی الارض تمون پیدا کو پیدا کړی خلیفہ خلیفہ معنی سو ته بد الله دین په دنیا کې جاری کړي او داغه تنفیذ وکړي احکام د الله نراوشرا داغه د درول او داغه د قرول کوشش وکړي داغه توحید دلائل به بیانې داغه مخلوق کې چې کوم حکمتونه پراته دي وخلق او ته داغه د حدود تنفیذ وکړي زاد المسیر کی ابن جوزی رضی اللہ مسعود رضی اللہ عنہ نقل کړو چې بعض کسان معنا کې تحریف کړي چېږي وی چې الله جل شانو ولي چې خلیفہ پیدا کوما نو بعض معنا وکړي چې خلیفہ من الله خلیفہ د الله یا عن الله یا خلیفۃ الله ودا الله نائب دی یو ګور دی وی چې نائبان نشته نو د الله نائب نه دی وای خلیفۃ عن الله کې ولې تحریف کړي غلطه معنا کې شرکی زاد المسیر کی ابن جوزی خلیفتن عن اللہ فی اقامت شرعه و تنفیذ حدوده و بیان توحیده دا اللہ دا طرف نہ خلیفہ دے دا اللہ خلیفہ نہ دے دا اللہ دا طرف نہ خلیفہ دے دا اغا شرع و با دنیا کے قائم ہوئی دا اغا دا حدود و تنفیذ بکئی دا اغا دا توحید بیان بکئی حافظ ابن کثیر وی فی مراد دلتا مانا وصفی دا مانا دا سے قوم بیچی یو بلپسی برازی یو بلپسی برازی آدم علیہ السلام داغ زامن اغي بلاشی داغ زامن اغي بلاشی داغ زامن داسې برا روانې کنا نو هر ځله د خپل پلار خلیفہ دی نو دې له حاصل او خلیفہ ویل دي او دریم نصفی وی به مراد ته غلی من یخلقکم یا خلقا یخلقکم داسې مخلوق چې تاسو خلیفہ وي ابن کثیر په معنا کې خبره واضحه ده معنی دی به یو بل پسې راځي او په دریم صورت کې چې کلمو معنا او کو چې خلیفہ دی مانا من الجن د پیریانو نبا خلیفہ ای زاد المسیر کی ابن جوزی بحر محیط کی ابو حیان مدلسی ویلیو چی چونکہ مخ کی پیریان پا دی غالت تیرشو اغی بیا فساد شروع کو ملائک اور پس اللہ رو لے گل اغی تیت تربیت پرشو سے پکے ہو اجل نو داغی نروس تو داغی خلیفہ آدم علیہ السلام جور کو نو خلف من صلف مراد دے تدی وجنا زاد المسیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا حسن بصری قول لا نقل کرو چ خلیفۃ من خلف من سلف فی الارض قبلہ خلیفہ وی دا بچا چې پزمک کې دتن مخ کې تیر شوی دی دا معنی ده د خلیفہ او دا معنی چرته نه ده چې نائب د الله معاذ الله او باقی پاغه مبهم ټکو باندې نه غلیدل پکار چې مفسرین کله کله لند معنی کوي دوی وی خلیفۃ من الله یا خلیفۃ الله خلیفہ د الله نو خلیفہ د الله څه معنی خلیفہ د الله د طرف نه دانا چې داغه خلیفہ دی داغه نائب دی معاذ الله نو قالو دیو دوی اتجالو فیها آیات دیکھو خبر علاوه چې الله جل شانه ملائکه ته دا خبره کوي نو ملائکه سره مشوره کوي الله کو مشورې ته نه دی محتاج دا خو څوک مشیر نشته دا غي جواب وکړي چې نه دا الله خبر ورکوي یی دا ما خبر ورکول په مقصد دی دا مقصد نه چې غنی معاذ الله الله دې ته محتاج چې مشورې کوي جزرا نو قالو اغي وتوي اتجالو فيها آیات پیدا کوي په دې کې مایوب سي دو فيها هغه څوک چې فساد په کوي په دې زمګه کې وایي څه قدما او به یې بوینه ته پیدا کوي په دې کې هغه څوک چې فساد په کوي یو خدا چې دا دې اعتراض کوي په الله باندې نه ملائک څنګه اعتراض کولی شي په الله پا اللہ بانے کو اعتراض دیر لوئی جرم دے گنا گناہ دے حشویہ سے خلق شتا پا دنیا کے چہریو یا ملائک ام کفر کئی یا معاذ اللہ انبیاء ام کفر کئی وہنا دا استفسار دا مرجح نہ دے علماء ہوئی امام راضی ہوئی اور مقصد پا کسی شاگرد دے خپل استاز تا خبر کئی چی دا غیر خبر ہو کیوئی دا راجح دا او دا مرجوح دا ناغو تی استازی دا ولی راجح دا تا پوسکولی شکنا یو شاگرد د خپل استاد نه تپوس کوي چې استاد یې وجه د ترجیح څه ده ندی ته وی استفسار د مرجح نه دا څه وجه ده الله چې د پیدایش د پن پیدا کولو غوړه کوي مانستا خو اختیار تعالی دې کته نه پیدا کوي نو پیدا کیږي بل خو چې ته پیدا کوي او د آدم له په وجود ترجیح ورکې نو وجه څه ده مونږ خو یې کپ دې باندې اتجالو بیها آیا ته پیدا کوي په دې کې مې اوسته دو پیها هغه څوک چې فساد وکړي په دې کې وایي چې کو دې ما توي وي ني دې کې بیا شو برادا چې وګوره فرشتو یو خو چې دا خبره وکړه چې ته پیدا کې په دې کې هغه څوک چې فساد وکړي ویني به توي نو واقعي انسانانو وروسته دا کارونه شروع کړ کنه په تولګه چې ملائکه غیب دانو کړ دا هغه خلکو چې څوک انبیاء او تا یا اولیاء او عالم الغیب وي نو بیا په دې باندې خپل دلایل جوړی چې وګوره چې ملائک غیب دان کې دي شن ځان یا مقام خو د ملائکونو چټه انبیاء څه غیب دان دي بیا نو زه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی او عالم د ماکان او ما یکون دی ها دا غی جواب وکا چې دا دی چې دا خبره کړې ده مایوب چې دوی هدي ته وی قیاس او شاهد علی الغائب قیاس الغائب علی الشاهد یو څه تعالی دې نه دی او بل تعالی دې لیدل چې کم دې نه دی لیدل نه هغه په دې لیدل باندې قیاس کې دی هو جنات او پیریان لیدل چې مخکې پزمکا بادشاہی کول او پزمکا کې اوسېدل پته نه لګی چې 16 کاله غي اوسېدل دي دا غي فسادونه د مخې ته وکړه نو دې انسان قیاس هم پاغي وکړه نو ځکه دا خبره وکړه زم کول داو چې نه دا دې اصل کې استنباط کړي د لفظ د خلیفہ نه ولې خلیفہ هغه چاته وي چې هغه فیصله کوي کینو فیصله کله کیږي چې له دوه منځ کې جګړه راشي نو دې دې نه دلیل نیزو چې الله ته ولې پیدا کړي دا چې خلک چېږي به جګړه کوي او بیا به فیصله کوي د پکې ضرورت دي او ملائکه مستنبتین دي کنه استنباط وکول شي چې کله نس نشته په یو ځای کې نو پاغه ځای کې مجتهد لګي قیاس کوي او استنباط کوي او انسان دې نو کله حق ته ورسي کله ونه رسي او که حق ته ونه رسي خطا شي هم دې الله ولې اجر ورکړي خدا پاغه ځای کې کیږي عند فقد النص چې د قران او سنت نص نه وي نو مجتهد پاغه ځای کې اجتهاد کوي ملائکه مجتهدین دي کنه ناغي په دې لحاظ باندې قیاس پر دې پاغه چې ما یو څه دې ها او یې څه کو نو بلې ته راځ راغې چې زه ټیک د تا پکې وو دې استنباط وکړو او دا فساد واقع په انسان کې شته او سب کو دماغ پکې شته نو په یو سړي کې چې یو ګناه موجود وي او تاغه ذکر کړي ته غیبت وي نو ملائکه غیبت کو ته بني ادم غیبت وکړو او دا الله دربار کې غیبت کوي چې الله داسې خلق راولې چې فساد کې ویني ته وي نو دا مل انسانانو غیبت یو نه کو ته دا غي جواب وکړي غیبت پاغه ده کې جائز ده چې په کوم ځای کې مقصد حفاظت د دین یاد ساته چې حفاظت د دین کوم ځای کې مقصد یل د غیبت جائز ده لکه محدثین چې اسماء الرجال کتابونه لیکلي دي او د یو یو راوی باره کې خبره کړې ده چې دا راوی چې د دروغ وي د بدا کول د بدا کول د بدا کول نو مقصد دی چې حفاظت د دین نه نه چې کله مقصد پاغه ده کې دای کنه نو پاغه ده کې کول شي بعضی صورتونه دا غي جائز دي دې کې مقصد څه دی اصل کې خو استفسار دی د الله نه تپوس دی دا په طریقه د استفسار د حکمت یا الله صافه کې څه حکمت ده هغه حکمت مونږ ته وخه زکه ستا کارونه د حکمت نه خالی نه دا الله کارونه د حکمت نه خالی نه زکه حکیم ذات ده او حکیم ذات چې کوم کار کوي ته کې حکمت نه وي ونحن نسبح بحمدک او مونږه پاکي بیان او سره د حمد تعالی او نقدس لک او ځان پاک تاسو د ګناه نه ستاده وږي ورا ملائک دا خبره کوي الله جل شانه دا چې نحن نسبح بحمدك ونقدس لك نو داود علت د پاره کنا نو معنا د محذوف د پاره علت ته معنا دا سوال د اتجعل فيها اعتراض او عيب قول په الله باندې نه دي ځکه چې مونږ الله تعالی د هر عيب نه پاک غنو امام رازي خپل تفسیر کې دا ذکر کړی دي مدارک والے نصفی چې داود د پاره د حال دی مانا په داسې حال کې چې مونږ د فساد او د ظلم نه بچیو ناغه مخلوق چې فساد او ظلم والدي په سوجه سره خلیفہ ګان جوړه او مقصد تپوس د مرجح دی لکه مخکې ذکر شو نو بیا به اعتراض او شوبرال صدا قول د ملائکو د خپل ځان لپاره تزکیه او فخر او تکبر دی او دا خو جایز نه دی دا غي جواب وکا چې تزکیه د ملائکو لپاره دا جایز ده ځکه چې هغه د فخر او تکبر نه معصوم دي لکه دا حکم د انبیاءون دی ځکه یوسف علیه السلام ویلی وی جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم دا غی کولی شي خپل صفت خو بل چاله دا حق نشته او ځین دا چې دا قول دا غی په طریقه را تزکیه نه دی بلکې بیان د حقیقت د حال له پوښ د ذکر د طرفینو کې دې دا پارا چې طلب شي د علت د ترجیح یا څه وجه چې تا ترجیح ورکړې ده د وجود لپاره آدم باندې نو مقصد پکې دا دی او بیا نسبح بحمدک تسبیح او حمد کې فرق تاسو ته معلوم دی خدا درې ټکی را لایو تسبیح او بل حمد او بل تقدیس مقدس لکا نو دا صفات د الله اصل کې په دوه قسم دي یو هغه صفات سلبی دي معنا دا هر عیب نه الله پاک دی هغه چې منافی د الوهیت دي او دې ته تسبیح وي او دیم صفات ثبوتیه دي هغه بیا په دوه قسمه دي، کله صفات د اکرام او صفات د جلالي. نو صفات د اکرام داخلي په حمد کې، او صفات د جلال داخلي په نقدس ولکه کې. او د دې وجنه قرطبي ابن جوزي معنا دا ذکر وا چې نعظمک و نکبرک، علامو خصا تعظیم کو او مونږ ته لوی ذکر کو. او دویم فرق تسبیح د صفاتو سره تعلق ساتي، او تقدس تقدیس د ذات سره تعلق ساتي. او دریم فرق اداره چې تسبیح او حمد دواړه د عقیده او د ذکر سره تعلق لري. او نقدس لکا په معنا پاک ساتو مونږ ځانونه خپل د وجه د یرستانه یا صاد رضا لپاره، لکه رب وحاک رحمه الله نه دا معنا نقل وا چې لام پکې اجلی دی. نو دا لومبه معنی چې نو پای کې بیا لام د تاکید دی او تعدیت لپاره دی. نو نسبحو بحمدک مقابل د یفسد فی حالکنا، ځکه توحید مقابل د شرک دی، او نقدسو مقابل د یفسق الدمال، ځکه د ګناه نه بچ کېدل مقابل د ظلم کنا. نو سوال دار چې ملائک معصوم دي، الله ولا عصمت او بچاو ورکړل دي، ناغي په ګناډو قدرت نه لري، ناغي ځان ته ولې نسبت کوي په تقدیس کولو؟ راغي جواب علما وکړو چې بعض وخت یو کار د انسان په اختیار کې نه وي، لیکن د تحدیث د نعمت په تور ځان ته نسبت کول شي. لکه څنګه هغه کس ویلو سلیمان علیه السلام وی یسو په مال د بلقیس تخروړي، د سورې نمل کې وراشي 500 آیات کې چې هغه وته انا آتی کبیه قبل ان یرتد الیک طرفک. یو قول دا چې دا معجزه ده، او بل قول دا چې دا کرامت دی کنه، چې د ماما ناسو آصف ابن برخیا او هغه نیک سړی و، دا هغه کرامت دی چاهې معجزه ده. والله عالم هلته به تفسیر راشي. اوس دې مقام کې مو ګوره، نو سبحو بحمدک مونږ پاکي بیانو سره د ستاینې ستانه، نو که دا تزکیه شي نو دا جایز ده، ځکه معصوم دي. او دویم جواب ما دا وکړه چې دا حقیقت د حال غي ذکر کوي، او دا قانون دی چې الله تعالی باندې کوم نعمت کړی دا تحدیث وکړي. اما بنعمت ربک فحدث، ان نقدس لک نعظمک و نکبرک، کوم به معنا دا مونږ ستا تعظیم کوو او مونږ ستا بڑائی وایو، او دا علام پکې تعدیت لپاره دی. ایا نقدس لک مونږ ځان د ګناه نه پاک ساتو ستا د وجه ستا د رضا لپاره، دا علام پکې اجزي دي، لکه څنګه چې رب حق معنا وا غلا معنی صحیح دي. الله جل شانو جواب کوي، قال الله تو فرمایل انی اعلم یقینا ذقویگم ما لا تعلمون، پاگی چه تاسو پی نپوئیگے ذقویگم پاگی چه تاسو دیتا ہوئی. اجمالی جواب دو. او دا اصل کی حکمت اجمالی ذکر کی پا پیدائش دادم علیہ السلام کی، او رستو بیا خبر براشی انشاءاللہ لتبو وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، وعلم آدم الاسماء کلها. دی آیات کی ذکر کی سبب د فضیلت دادم علیہ السلام، وعلم آدم الاسماء كلها، تعلیم ورکو الله جل شانو آدم علیہ السلام تا د نمونو د سیزونو د صفاتونو دا غې ټولو تعلیم ورکو. علم آدم الاسماء، ظاهر کې خو اسماء ذکر دي، او اسماء جمع د اسم ده، او الله جل شانو چې دا تعلیم ورکو، دا قانون دی چې ته یو تن ته تعلیم ورکې، ناغا خامخا دا غینه مخکې بل لغت غواړي چې په یو لغت کې ولې تعلیم ورکې کنه، لکه دلته د عربی او ته خیا او ته اردو خیا او ته بل جبه خیا، نو مخکې ودې پښتو باندې پوریږي، نو ته به هغه ته تعبیر کې کنه چې انګلیش او د عربی له لټی کې معنا دا ده، نو مخکې به یو جبه خامخا غي، لدینه مخکې بل جبه پکار ده. اګه ته وای چې هغه جبه و دم خل انداله د پربل جبه پکار ده، دا هغه د پربل بل پکار ده، تسلسل لاغې کنه. نو جواب یو کو وینا، دلته تعلیم نه مراد تعلیم دې په طریقه د وحی، لکه ټول انبیاء او د چې الله کړل دي، یا علم استعدادی مرادی په دې مقام کې، او معنا بدا سکے چې علم آدم الاسماء وعلم، او کې خود الله تعالی په پیدائش د آدم علی السلام کې علم فطری پکې کې خود آدم، دا لفظ عبرانی دی، یا د آدمنا ماخوذ دی، او آدم په عبری ژبه کې خوره توثین ته خطه ده. قاسمی ذکر کړو، او دا لغت موافق دی د عربی سره، نو په عربی کې دا ماخوذ دی د عدمۃ الارض نه، عدمۃ الارض و عظیمها، دا د زمکه مختوی. او دیم قول داو، او دا د عبد الله ابن عباس او سعید ابن جبیر او زجاج ټول دا قول نقلو. دیم قول داو چې نه، دا ماخوذ دی د ادمنه، او دموي اصل کې سمرت تمانه غندم ګون کېدل غنم رنگ کېدل آدم علیه السلام مسروس بینو کنه وحاک نظر ابن شمیل قطرب وغیرہ دای قول نقل کړه او زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله بیا آدم علیه السلام چې دا د ټول لومبې بن انسان دی او نور ټول د دا اولاد دی بیا نو دا لومبې پیغمبروم دی قران کریم کې د اوشتو انبیایو نمونه ذکر دي آدم علیه السلام موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق او یعقوب یعقوب بن نم ذکر دی اسرائیل عیسی هارون داوود نوح عمران زکریا یحیی ایوب یونس یونس ته زنون موی او سلیمان او یوسف او الیاس او یسع او هود او شعیب او صالح او لوط او ادریس او ذوالکفل او عزیر او محمد او احمد ذکر دی صلوات الله و سلام علیهم اجمعین دا انبیاء کرام تقریبا دا وشتي د دین علاوه لقمان او ذوالقرنین دا دوی خو په یک اختلاف و چاوی انبیا دي چاوی ندي البته براش ان شاء الله به تر په یک دا و شنه دا اولیا دي انبیا ندي الاسماء كلها نمونه او صفاتونه د سيزونو ټول قرطبي د نحاس قول نقل کړو چې دلته د اسمانه مراد اسماء الاجناس دي اسماء الانواع دي سره د بیان د منافعنا او سره د بیان د لغاتنا او د آلات او فائدہ داری او تقول ده معنا ده او تقول چې دا ټو فائدہ نو فائدہ ده لدا کټوي ده فائدہ ده لدا سمسه ده فائدہ ده لدا شکور دي فائدہ ده ولی اسی نمونه معلومه دل پای کې خو څه فائدہ نشته کنه یو سړی ته 2000 زره دا معلوم شي چې دا ټو په وي خو هغه ته دا پته نشته چې ټو په څه ده پاره استعمالي نو کې دي چې هغه کټوي ده پاته کیږي ولی هغه ته خو استعمال نه معلوم چې سره پاره کنه دا رنګ هغه ته سمسه او ته وځه سمته ده خو هغه ته دا پته نشته چې سمته ده سره پاري کوي په څو کټوې پته وته لګیږي چې دی دا پارا ده نو الله غیبا دا غی فائدہ پوره شي کنه نو ځکه علماوي چې مراد دي نمونه او دا غی مسمیات او دا غی صفاتونه دي امام رازی وې مراد د اسماء او صفات کی معنی صفات الاشیاء او خواص وها او فوائدها او نعوتها صفاتونه د سيزونو او خواص دا غی مراد دي کلها طول و توخودل طول هغا چی ده ده وطن ضرورتو ده ده استغراق عرفی و یاد ساتا استغراق حقیقی نده خان استغراق عرفی ده او قرآن کریم کی استغراق عرفی دیر استعمال ده دیر زیاد لکا صفت ده تورات کے سور انعام کے براشی او سل سلور پنزوز کے چه تفصیلا لکل شای او سور اعراف او سل پنزو سلویخ کے چې دا هر څه تفصیل او په کینې تورات کې دا هر څه تفصیل نو بیا الله انجیل ولې را لګو قران ولې را لګو په دې را لګل د ضرورت بیا وینا دغه ته استغراق عرفي دی هغه وخت چې د بنی اسرائیل ست ضرورت او اکه سيزونه پکې وو تفصیل له کله شدا مطلب یاد غشان دي سوره عمران کې براشي درې نوي کې چې کل طعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه طول خوراکونه حلالو بنی اسرائیل ته مگرغه چې بنکل یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې نو ټول خوراکونه ظاهره خبره چې دنیا ټول خوراکونه نه یادي چې ټول حلال ولې پای کې خو خنزیر راغې شراب پکې رااله نور حرام شیزونه پکې رااله دارنګې سوره بقره کې 218 کې براشي چې ابراهیم علیه السلام الله نه کله سوال کړو چې الله ما ته دا وخه چې څنګه د امړي ژوند کې الله وتا مشاهده دا غو کړ کنه نو سلور مارغان غني وړي ودا یو بل سره یو ځای کا هغه غوخه غوخه کله یو بل سره یو ځای کو به وته ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کی دا پہاڑی او غرد دینه ته حصہ د دنیا په ټولو غرونو یې شو هغه ته راځي دا ابا سوره غوخه دنیا کې سوره غرونه دي دا خو ظاهر ده چې دا غزه کې کوم غرونه دي علما او یې غسلور غرونه هغه مراد دي د دنیا ټول غرونه نه دي مراد ده دغه د استغراق غرفي وي یا دا څه ډیر مثالونه دي سوره یونس کې براشي دوی شیات کې دا څه کوم چې بریلیان اکثر د دې کل لفظ نډیر استدلال کوي چې تاسو دا پتی چې کل یوازې استغراق حقيقي د پاره ناراضي بلکې دا د استغراق او عرفي د پاره قران کې استعمال نه لکه سوره یونس دوی شیات کې راځي وجاءهم الموج من كل مكان من كل مكان نو سلور طرفونه دي کنه 200 طرفونه غون دارنګ سوره کاف سلورت یا کې وي واتناه من كل شيء سببا یا سورہ نمل کے براشی بلقیس بارکی چې اوتیت من کل شے الله بلقیس له هر څه ورکړیو سليمان علیہ السلام پاتې یو دا یا نارینه ولا چې الله کوم اندامونه ورکړي دی وسره من کل شی مطلب صحیح چې دا غي ست ضرورت نه اخی ولا ورکړي وکنه لکه وسړې چا سره لاړ شي ډوړې وکړي بیا راشي کنه او تا ته دا غي صفت کې یره خوې دا چې هر څه پکې وو نو کته وته یره لاون پکې وو نه غي ما لاون نه یادوم هر څه پکې نو کته وته با څنګه لري چې یې شړې وي هر څه پکې وو استغراق اور دې دمره چې کوم خوراک خو خوراک دی په دې وخت هغه دستیاب دی پکې دا نه چې دنیا ټول خوراکونه هغه پکړي یو خو هغه کور کې نه راتلو بل دومره دا غي تنظیم نشه کېږي چې دنیا ټول خوراکونه پخېږي دنیا خوراکونه کې خو یوازې جوار نه چې زوره خوراکونه پخېږي نه ته بداریا نشي چې دې جوارونه سوره سيزونه سوجي ته جدا تیاریږي اول ځاخې خلک جدا کوي دغه د ډوړې جدا پخې دې جوارونه تک شانتي پخې او وګي پخې وګي دا چې پخې خوري یو څیز دی هغه نه بل خوراکونه تیاریږي مطلب څه چې کوم معروف خوراکونه دي کنه نو یره هر څو با چرګې ملال کړو بایو سبزې پکې مو ایسو ایسانه مده دنیا ټوله سبزې پکې وی کنه اوس پکې وو د ته وی استغراق عرفي اصل کې نو دې مقام کې هم استغراق عرفي دي نو الله او خل ادم علی السلام ته نمونه او صفاتونه د سيزونو ټولو دا مطلب نه چې بیا وسره د جلالین استدلال کې چې جلالین کې خوراغلي دي چې حتی القصعه والقصيعه والحصوه والقصيه تر دې چې د غټ کاسینو نه وته مو خو د وړې وته مو خو او تر دې چې د وړوکی بعد مانه د وړې پوسکینو نه وته خو مو د غټې اسې دې ته ضرورت تخپل سوچو کې کتاب کې دا خبره لیکي ول فسوه او القصيه د دین وې تاسو صاحب د جلالین لیکلي دي دا داغه قول او خدای چې رستو سره دی ول سمې زده ټیم لوی عالم وي هغه صرف سیز راجمه کوي دې سره کار نشي چې شي صحیح دی او کوي راجمه کو خبره راجمه کا ودی پکې وای دا مطلب د دې داو چې دنیا هر څه وته کولی وکنه چې کله عالم الغیب کی دی شي نو زمونږ د نبی مرتبه خدایغان تیر شي دا هغه عالم الغیب کتاب کې لیکلی دنه په دا الله بند دا ول خدا د ادب خلاف د کم ټکی چغرا نقل کړل چې بل سره سو کې ووري دا ما معنا وکړه کنه هغه وای چې خو پاکه دا لای سوي لري په تفسیر کې چې حت الفسود والفسيه د دې زمو مطلب شو وای هغه قول اعتبار نشته او بل کاغه شیم فرض کړ دی نو مې وته خو نوم دار دنیا ټول چیزونه مونږ دي دا دنیا ټول چیزونه دي دا څنګه نو ودا ذکر کړه دنیا ټول چیزونه دي او دې کې څه फायदा وجه دی وته خپل هغه چیزونه وته خپل چې د فیدی چیزونه وکا بها صورت علامه علوسی تفسیر روح المانی کی تفصیل هډیر کړه د اخر کې هغه وی والحق عندي ان الاسماء التي يقتضيها منصب الخلافه دې کې هغه اسماء مراد دي چې داغه د خلافت د منصب سره مناسبتي تقاضا یې هغه کوي د دې وجنه مراد ته دادې اگر چې امام رازي رحم الله وي په صفاتونو د تیزونو مراد مخ کې وي نو او تاغه او خواص تاغه او مظهری کې بیا وي مراد ته تجلی د الله د اسماء او حق خبره مغه د الله مالوسی وي والحق عندي ما عليه اهل الله تعالى وهو الذي يقتضيه منصب الخلافه الذي علمت مراد هغه تیزونه هغه صفاتونه هغه نمونه چې هغه د خلافت د منصب سره مناسبتو وعلم ادم الاسماء كلها وقول الله ادم عليه السلام ته نمونه او صفاتونه د سيزونو ټول هغه چې ضرورت وته دا هغه ټول ورته وویل ثم عرضهم على الملائكه به پیش کول د سيزونو په ملائکه باندې دلته مشهور شو بلا چې ګوره مخکې اسماء ذکر دي نو اسماء څه ذبل وقول خو نه دي چې رستو عرضهم وي په کارو چې ویلې چې ثم عرضها کنه نو عرضهم ویلې وي داغه جواب وکړه چې مخکې مونږ وایو چې د اسماء او مراد صرف نمونه نه دي بلکې مسمیات دي دا نمونه چې د څه دي لکه مثلا تا سمثین او سمثه خود سره نوم دي کنه هغه شی به موجود دي کنه دا کم شی جری د مسما وي دا سمثه چې مونږ په خپل باندې کم دا لفظ اخلو نو داغه سم دي نوم دي نو اس اسماء او مسمیات دواړه مراد دي ځکه خو عرضهم نه بیا ته اعتراض راغی چې په مسمیات او په ډیر سيزونه به جان دي کټوي به جان دي دارنګه سمته به جان دا ور به جان دي کیړکه به جان دا نور چیزونه دي بلاشه نو الله خود زویل وقول زمير وتراجه کارزهم وه پاشیاو کې ټول سيزونه وکنا سبق زویل وقول سبق غیر زویل وقول خودي د بیا تغلیب قانون وي چې الله غلبه ورکړه زویل وقول له غیر زویل وقول د دې وجنه زمير ورو په دې مقام کې ښه ثم عرضهم به پیش کړل دا سيزونه عل الملائکه تي په ملائکه باندې نو فقال ورته ویلو ام بیونی بی اسمائی هاولا خبر را که ماتا ام بیونی خبر را که ماتا بی اسمائی هاولا پنمونو سفتنو دا دیسی زنو حاصل د آیات دا دی چې خلافت ارضی د ځمکې د خلافت حق دا هغه چا دی چې هغه د ځمکې سیزونه خو پیژني که نه، او د هغې فیدې هم پیژني، استعمال هم پیژني که نه. د تاسو مونږ ته ووایه نو الله جل شانو خو هغه علم هغې له نه ورکړی، او دا دلیل دی په دی چې علم غوره دی د عبادت نه. دې مقام کې علماو لیکلي وو، اور دیو جن قرطبی لیکلی وو چې د خلیفہ او د بادشاہ دا شرط دی چې په دې کې به اهلیت د قضا او د فیصلو وي، او اهلیت د قضا او د فیصلو په هغه چا کې چې هغه مجتهد دی. د دیو جن بادشاہ له پکار دی چې دی به مجتهد دی. دا رنګ شرط د خلیفہ داره چې دی د سره به علم دی تدبیر د فوجونو، دا رنګ د امور د حرب او د جګړې او د انتقام د ظالم نه چې د مظلوم د پاره انتقام والی. دا شرط اتفاقی دی په دې باب کې چې هغه به دا امور سیاسي پیژني. ښه، که دا امور سیاسي نه پیژندل نو بیا هغه خلیفه نشي جوړېدی، ځکه خو آدم علیه السلام الله خلیفه کو، او فرشتو ته وویل انبئونی، بیان کړه ما ته د اسماء هؤلاء، نومونه صفتونه د دې سیزونو، ان کنتم صالحین، که تاسو رسیدونکي په دې خپله خبره کې، تاسو کړی په دې خپله خبره کې، ان کنتم صالحین، ان کنتم عالمون، که تاسو پوهه، دا معنا مه کوه، که تاسو رښتینی. ولې که دا معنا دې وکړه چې که تاسو رښتینی، نو بیا مطلب دا څه شو چې هغوی خو خبر ورنه کړه چې ولې نه کړه، خو رښتینی نه شو، نو فرشتې دروغجنه کېدی شي. وایي صدق دې مقام کې په مقابله د کذب کې نه دی، بلکې صدق مقابل د خطا دی. ابن جریر لیکلی دی البحر المحیط کې، ابو حیان اندلسی لیکلی دی چې ان کنتم مصیبین، ان کنتم عالمین، که تاسو پویا، که علم د سری خدا ماته ووایه. نو قال هغې مونږ سره کوم ځای کې علم دی، سبحانک لا علم لنا. دیکھ یو مشهوره شوبه ده، هغه ده چې مخکې الله وفرمایل چې آدم علیه السلام ته الله تعلیم ورکړو که نه، ښودلی ورته وکړو او فرشتو ته یې ښودلو نه کړو، او بیا وروسته تپوس وکړو چې تپوس وکړو، ظاهره ده فرشتو ته خو نه دي خوړې جواب ورنه کړل. هغې استاد دوه شاګردانی، یو شاګرد سره سوال جواب وښیو بل ته ونه ښیي، او سبا ته بیا امتحان لی نه، کوم ته چې خولې دی هغه جواب ورکړي، کوم ته چې خولې جواب ورنه کړي. نو دا کوم چې خولې ورته هغه جواب ورکړو، نو په دې کې دا هغه څه کمال شو، ا دا کوم ته چې نو خولې او هغه جواب ورنه کړو، په دې کې دا هغه څه نقصان شو. ظاهر خدای شکال لازم کړه جواب وکړه چې مخکې ما ته علم نه مراد تعلیمي فطري دی. د علم نه مراد تعلیمي فطري دی، دا هغه فطرت کې الله دا علم واچو، او د ملائکو فطرت کې نه واچولې، او دا هغه وجه څرګنده او ښکاره ده چې الله ملائک اسمانونو کې پیدا کړی دي، اسمان کې اوسي، زمکه کې د ضرورت لپاره نازلېږي راځي، او انسان یې زمکه کې پیدا کړی دی. نو د زمکې د سیزونو علم دله پکارو، او د هغې سره مناسب نو، د زمکې د سیزونو علم د هغې سره مناسب نو. دارنګې بیا خوراکیات کې شو، ځکه ملائک هغې ته محتاج نه دي، خو په تصوی باندې پایي که نه، هغې څه کې چې د دې نومونه او صفتونه زده کوي. دا خو انسان له دې وجې نه مخکې ما وویې چې مراد ته هغه نومونه او صفتونه دي چې د خلافت منصب د هغې تقاضا کوي، او هغه سیزونه نه دي مراد چې د خلافت منصب یې تقاضا نه کوي. او دا الله د هغه فطرت کې ښیو، لکه د چرګې بچی چې پیدا کېږي، د هغې فطرت کې الله یې خیرې دا علم دی وجې نه څنګه د هغې نه روزي، نو لومبۍ په ځمکه ټونګوي که نه، دا چل وته چا وخو. دارنګې دا حیوانات چې څومره دي په دنیا کې، مچونه یې را واخله تر برو غټو سیزونو پورې، دې سره د خپل ماحول د اوسېدو او په خاص طریقه د ګرځېدو د خوراک حاصلولو چل چا خولی دی، دی ولې فطرت کې الله چولې دی. ښه، نو دا تعلیمي فطري دی اصل کې، چې الله دا یو د هغې سره مناسب وو او د فرشتو سره مناسب نه و. ښه، بیا ورته ګورئ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کله چې وویل ستا رب ملائکو ته، انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، یقینا زه پیدا کوونکی یم په ځمکه کې خلیفہ. داسې قوم چې یو بل پسې به راځي، نو د هغه اولاد پکې مراد دی. یا خلیفہ، دا الله د طرف نه د هغه د شریعت په جاری کولو په نافذ کولو کې، یا درېمه معنا خلیفتن خلیفہ د پیریانو نه، درې واړه معنی ذهن کې کېنو. قانون دیوی اتجعلوا فیها آیات، پیدا کوي په دې ځمکه کې، من یفسدوا فیها، هغه څوک چې فساد او روانی بکوي په دې کې، ویسفک الدماء، او به یې به ویني، ونحن نسبح بحمدک، امون کو پاکی بیانو سرد ستائن استانا، ونقدس لکو، او تعظیم کو استا، یا ځان پاکو دو گنانا استا دو جے. قالا اللہ ورطو فرمائل، اینی آلمو بیشک از پوئے گمہ لا تالمون، پاکی جتاسو پہ نبوئے گے، وعلم آدم الاسماء کلا، تعلیم ورکا اللہ آدم علیہ السلام تا دنمونو سفتنو دو سیزنو طولو، ثم عرضهم علی الملائکہ، دې پېښ کړل د غفيزونو صفاتونه ملائکه باندې فقالن ورته ویل ام بيوني بیان کوي ماته د اسماء هاولا نمونو صفاتونه د دې سيزونو ان كنتم صادقين کوي تاسو پویا نغي جواب ورکړي چې مونږ ته پوي نشته لا علم لرنه